Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 27 Nisan Çarşamba. Yıl 2011, ay 4, gün 117, Kasım 171. 1432 Hicri Cemaziyelevvel 24, 1427 Rumi Nisan 14. Kalem aşısı zamanı. Günün sözü. Yaşam ne kadar erdemlerle doldurulursa ölümün değeri o kadar düşer. Tolstoy. Günün malumatı. 1981'de bugün Türk müziği yorumcusu ve bestecisi Münir Nurettin Selçuk İstanbul'da vefat etmişti. Selçuk yeni okuyuş tarzıyla Kurtuluş Savaşı yıllarında dikkati çekmiş, ilk kez solo konser vererek öncülük yapmıştı. Münir Nurettin Selçuk klasik parçaları icra etmede ve orkestra yönetmedeki başarıları kadar besteleriyle de önem kazanmıştı. Yemek listesi. Gün 117. Mantarlı omlet, erişte, salata, elma tatlısı. Büyük saatli marif takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo 94.9, AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, bir günaydın da Bobby Rydell'e verelim, gönderelim. Dün Robert Louis Ridarelli, İtalyan kökenli bir müzisyen, Philadelphia'da 1942'de dün doğmuştu. Ve 1960'ların öncü rock'n'roll döneminin de önemli idollerinden biriydi kendisi. We Got Love adlı ünlü parçasıyla da açılışımızı yaptık onunla beraber. Bu arada dünden bir ufak düzeltme yapayım. Saat-i Marif takvimi adına yapayım. Dün şeyi belirtirken Elza'nın Gözleri şiirini Louis Aragon'un Gertrude Dursoy, Ahmet Cevdet çevirisi diye yazmıştı Saatli Marif takvimi ve ben de öyle okumuştum. Ahmet Necdet olacak. Onu da hemen düzelteyim. Dün fark etmiş fakat bugüne kalmıştı. Dün fark etmiştik. Evet, şimdi günün özetine bakalım. İnanılmaz absürditede şeyler de oluyor hem Türkiye'den hem de dünyadan, ama öncelik gene dünya insanlarını bekleyen vahim felaketlerde artan gıda fiyatları bence birinci sıradaki yer alıyor. Asya ekonomilerini vuracak diye Asya Kalkınma Bankası'ndan gelen bir haber var. Hem BBC'de hem de El Cezire'de gördüğümüz bir haber bu. Yüksek gıda ve petrol fiyatlarının Asya ekonomilerinde çok ciddi bir tehdit yaratacağını söylemiş. Yaklaşık 64 milyon insan aşırı yoksulluğa bir anda iti verecekmiş ADB'nin, Asya Kalkınma Bankası'nın, Asian Development Bank'in söylediğine göre. Bu çok önemli ve üzerinde daha sonra da durulması gereken bir şey. Ayrıca da fırtınalar kol geziyor ortalığı. Gene iklim değişikliğine dair haberler var. Amerika'nın üçte biri, çok büyük bir ülke olan Amerika Birleşik Devletleri, üçte biri aşırı yağışlar, fırtına, dolu, sel ve hortum dahil bin bir türlü iklim değişikliğinin koşullarına maruz kalıyor. Etki altında ve 10 kişinin daha öldüğü de belirtiliyor. Arkansas, Illinois, Indiana, Kentucky ve Missouri eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edilmiş olduğunu da söyleyelim. Bir ülkenin güney ve iç kesimleri bir aydır aşırı yağışların etkisi altında. Ölümcül hortumlar var. Müthiş fotoğraflar da göze çarpıyor. Midwest denilen Orta Batı kesiminde. Ayrıca da bir başka haber de Associated Press'ten. Colorado, Rio Grande ve San Joaquin nehirlerinin debilerinde ve su kaynaklarında büyük azalma olacağı önümüzdeki 10 yıllar içinde tespit edilmiş. Batı Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında çok ciddi problem bekleniyor. %14'e kadar varan şeyler olacakmış. %8 ile 14 arasında azalmalar olacakmış. Bu da hem susuzluk hem açlık anlamına geliyor. Yoksulluğa da yol açacağı anlamına geliyor. Onun dışındaki haberlerde bir düzine çağrı var. Suriye bir yandan şey yaparken, Suriye'den bahsedeceğiz. Suriye bir yandan askeri isyancıların üzerine giderken bir yandan da dünyada çağrılar da artıyor. Birleşmiş Milletler'den bir kınama ve araştırma çağrısı var. Dünya çapında da böyle geldiği söyleniyor. Mesela Avrupa ülkelerinden de Suriye'ye yaptırım çağrısı var. Erdoğan da Suriye'ye karşı Türkiye Cumhuriyeti'nden de itidal çağrısı var. One minute dememiş yani. One minute dememiş, evet. İtidalli davran demiş telefon edip. Bir de özel heyet gönderiyormuş. Sarkozy, Berlusconi, çeşitli insanlar da, devlet yöneticileri, büyükleri de böyle çağrılarda bulunmuşlar. Türkiye'den bir çağrı da İsrail'e var. Ahmet Davutoğlu gelecek ay Gazze'ye gidecek, yardım filosunu durdurma girişiminde bulunmamaya çağırmış. Dışişleri Bakanı Davutoğlu'ndan da gelen bir haber. Medvedev'den de yardım filosu, neyse üzerinde konuşuruz. Özetler değil mi bunlardan? Evet, pardon. Abi. Medvedev de Çernobil'in yıl dönümünde, Çernobil faciasının 25. yıl dönümünde yeni uluslararası kurallar getirilmesi çağrısında bulunmuş. Yani bugün çağrılar günü diyebiliriz. Sıkı yönetim, güvenlik yönetimi çağrısında bulunulmuş. Türkiye'den de çok önemli iki haber var. Bir tanesi insanlık anıtının kafası koparıldı. Bunu hemen tercüme edelim. Batı'daki gazetelerde görüyoruz şimdi. Monument of Humanity decapitated. Evet, o şekilde kellesi alındı. Kellesi koparıldı diye geçecek. Türkiye için bir baş ağrısı oluşturur mu bu başın koparılması, o bilmiyorum. O çok önemli İnsanlık değil yani anıtında. Şey hani vardır ya Batı'da ne derler tarzı bir yaklaşımı çok önemi yok burada ama hani başka bir dile tercüme edince ne kadar absürt durduğunu insan görme fırsatı buluyor. Çünkü içinde oluyorla sonuçta yabancılaşıyoruz bir yerden evet, sonra. Evet, absürt tiyatrosu tamamen tam full istim devam ediyor. Balyoz davasında da orgeneral, emekli orgeneral İbrahim Fırtına da Shakespeare'den alıntılar yaparak ihanetten bahsetmiş. O da heyecan verici bir durum. Bütün absürt tiyatronun öncüleri büyük usta olarak kendilerine Shakespeare'i seçmişlerdir. Onu da hatırlatayım burada. Trajikomedide yatıyor çünkü olay. Evet. Olayın aslı. Bu arada Balyoz'un B planı da Eskişehir'de çıktı diye emniyetin ihbar mektubu üzerine emekli hava istihbaratçı Albay Hakan Büyük'ün Eskişehir'deki adresinde yaptığı aramada yeni deliller ele geçmiş. Bu da önemli bir haber olarak karşımıza çıkıyor. Bir de tabii şey devam ediyor. 1 milyon 700 bin yaklaşık öğrencinin kaderine ilişkin heyecanlı bekleyiş devam ediyor. YGS vaziyetinden bahsediyoruz. ALES, YGS, ÖSYM, YÖK. Böyle gider. Böyle gidiyor. İnsanlık anıtı yıkılırken bir yandan bir yeni skandalden de bahsediliyor ayrıca. 8 ilindeki cezaevlerinde yapılan fen bilimleri sınavı hatalı kitapçık nedeniyle iptal edilmiş. Bu da yeni bir haber. ÖSYM'de derin yapı iddiası da çıkmış. Lezzetli haberler var. Birlikte telezzüz edebiliriz. Balyoz'un B planının yanı sıra bir de Suriye için B planı da hazır olduğunu da hükümete yakın bir gazeteden okumak da keyif veriyor insana tabii. Türkiye'nin B planı varmış. Suriye ile ilgili mi? Evet, komşuyla ilgili. Hadi bakalım. Hayırlısı diyelim. Evet ve dönelim haberlerimize. Şimdi bu kere bu açlık haberlerini falan hemen geçiyorum. Önemi yok bunların. Asya zaten uzak. Diyorsunuz. Asya, uzak Asya'dan gelip Akdeniz'de bir kısrak başı gibi uzanan memleketimizde önemi yok bunun. Peki. Artan gıda fiyatları Asya ekonomini vuracak. Afrika'da falan da var ama. Orası zaten önemi yok diyorsunuz. Evet. Tamam. Bahtı kara kıta. İşte ama o zaman da şey oluyor. İşte göçmen sayısı falan artıyor. Onu ne yapacağız? Tedbirini alacağız. Alıyoruz da zaten. Üzerinde çalışıyoruz. B planımız var. Peki. Yani bu gıda fiyatları meselesi çok ciddi tabii ayrıca. Yani üzerinde zaten bütün programlarda, Açık Gazete programlarında zaman zaman durma fırsatı buluyoruz onun üzerinde. Amerika'yı kasıp kavuran ölümcül fırtınaları da geçiyorum. Yani bayağı mesela şeylerden filan var. Yani 5 kişi öldü yine Arkansas'da. Ha, toplam 10 oldu şimdi. Evet. Şeyi ve fotoğraflar da yani mesela Cezire'den bir fotoğraf var hakikaten. Dümdüz. Fukushima mı yoksa Amerika'da bir yer mi? Orta Batı mı? Belli değil. Her şey dümdüz. Kereste parçaları, yıkılmış evler, hortumdan mahvolmuş. O güzel Victoria tarzı evlerin bir kısmı darmadağın ve dümdüz. Senin de dediğin gibi. Yani Kara Irmak diye bir yer. Missouri'de mesela Black River taşmış, sularını bentlerini aşmış ve 1000 kişiyi şey yapmışlar. En az bir bu levi denen setlerden en az birinin kırıldığı ve suların bastığı haberi var. Başka bir yerde 17 bin kişinin yaşadığı böyle haberle, yani binlerce insanı ciddi şekilde tehdit eden olaylar. Bob Dylan'dan Levy is gonna break ile de girebilirdik. Evet, ama çok fırsat bulacağız o şarkıları çalmaya. Doğru. Çıkacak böyle bol bol. Yeni bir, hemen kısaca söyleyeyim. Üç büyük nehirden de, işte Colorado, Rio Grande ve San Joaquin nehirlerinden de %14'lük bir azalma olacağını da söylemiştik. Bu da çok önemli bir araştırma kuruluşunun yeni Associated Press haberi. Onu da geçiyorum ve gelelim. Şey var, dünya haberlerini madem böyle hızlıca geçiyoruz. Fransa'da da Fransa Telekom şirketinin bir çalışanı kendisini yaktı. Öyle mi? O şekilde intihar etti. Zaten 2008-2009 evet. Senesinde 30 kişi toplamda intihar etmişti ama 100 bin çalışanımız var. Bu sayı normal diyordu Fransa Telekom'da. Evet. İşte son dönemde özelleştiriliyor bu şirket. Özelleştirildikçe tırnak içinde gereksiz konuma düşen işçiler ya işten çıkartılıyor ya işten çıkmaya zorlanmak için çeşitli yerlere, oradan oraya taşınıyor. İşte bu işçi de son birkaç ay içinde 5 kere falan görevi değiştirilmiş. O da sıkılmış. Tahmini. Ve terk etmiş. Evet. İş yerini. İş yerini diyelim. Evet. Peki, devam edelim. Şimdi Suriye'ye aslında ağırlık verelim. Yani Beşşar Esad yönetimi reformları yapıp olağanüstü hali kaldıracağım filan dedi. Ve tümüyle bütün söylediklerinin yalan olduğunu herkes biliyordu ama bir kere daha ortaya çıktı. Yok, kaldırdı adam, yalan söylemedi. Olağanüstü hali kaldırdı. Reform yapacağım dedi. Reform da yaptı mı? Yani işte olağanüstü hali kaldırmak demek pek bir şey ifade etmiyor kendi adına. Çünkü şey, bu spesifik durumda, çünkü gösteri yapmak yasak, o devam ediyor. Böyle kaldırdı. Evet, tanklarıyla ve toplarıyla girdiler zaten muhaliflerin merkezi, isyanın merkezi konumunda olan Dera'da. Öldürüyorlar insanları, düpedüz öldürüyorlar. 40'ı aşkın sayıda insan ölmüş son günlerde. Son rakam öyle. Şimdi ordu Banyas ve Beyda kentlerini de kuşatma altına almış kendi. Kimi kuşatıyor bu kentlerde? Hani başka... Suriye halkını. Düşman güçler. Evet. Suriye halkı da düşman güçler oluyor tahmin. Evet, ama burada bir ayrıntıya da dikkat etmek lazım. Hı. Kökü dışarıda cereyanlardan etkilenen bir bölümü, kesimi halkın bu. Hı. Provokasyon var yani. Öyle açıkladı. Yani. Aha. Yani çok şey bu... çok vahim bir durumdan bahsediyoruz tabii yani gerçekten. Tüm bu Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yaşanan bu isyan dalgasında zaten bu kökü dışarıda lafı çok kolay bir şekilde kullanılabilirdi. Evet, sürekli kullanılıyor. Tunus'tan başlayarak. Tabii başka halklar kendi kaderlerini belirleme hakkına kavuştuğunu veya kavuşma yolunda bir şeyler yaptıklarını gördükçe siz de öyle isteyebilirsiniz. O da kökü dışarıda provokasyon olarak değerlendirilebilir bazıları tarafından bir şey. Çok evet. Da yanlış değil bu bakıştan. Bir değerlendirme aslında. Ama tabii hani bunun provokasyon olarak ele alınması da ayrı bir konu. Bu Ukrayna tankları kimden alıyor? Rusya'dan mı? Rusya'dan, Çin'den. Çin'den evet alıyor. Şey mesela ilginç tarafı en büyük muhaliflerinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklamalarda bir şey görmüyoruz. Gayet yumuşak yani. Mesela şeye... Yaptırımlar gündemde denilmişti iki gün önce en son. Gene öyle şeyler söylüyor işte. Jay Carney, Beyaz Ev'in basın sekreteri, basın danışmanı, ne diyeceğim, basın sözcüsü. Pek çok muhtemel opsiyonları, seçenekleri bir dizi gözden geçiriyoruz. Targeted sanctions dahil demiş. Yani hedeflenmiş yaptırımlar da. Ama yani not veriyor. 2003'ten beri bir belki bilmiyorsunuzdur demiş. Kamuoyu da iyi bilmiyordur. Ben söyleyeyim ama 2003'ten beri bayağı ciddi tek taraflı yaptırımlar da uyguluyoruz demiş. Ama yani mesela Muammer Kaddafi'nin Libya'da ve daha önce de Hüsnü Mübarek'in Mısır'daki rejimleri için söylediği gibi lejitim olmaktan çıktığını, yani meşruiyetini kaybettiğini söylemiş değil henüz. Zaten çok da bir şey fark etmez ABD'den böyle bir gelecek söylem. Çünkü bugüne kadar Suriye'yi görmezden gelmeye büyük ölçüde çalışıyordu veya Suriye'yi ancak işte Lübnan ve İsrail üzerinden değerlendiriyordu. Dolayısıyla bugün de diyecek veya yapacak fazla bir şey yok Suriye konusunda. Çok feci şeyler oluyor yalnız. Komşularla sıfır risk sorun politikasını izleyen Türkiye'den bir çağrı gelmişti. Beşşar Esad'la telefon konuşması yapmış Erdoğan. Ve rahatsızlık duyduğumuzu, gelişmelerden rahatsızlık duyulduğunu Esad'a aktardığını, muhtemelen Perşembe günü Suriye'ye bir heyet göndereceğini de açıklamış durumda. Ne için gönderecekmiş heyet? İncelemeler yapmak üzere mi bölgede? Evet. Evet, Suriye'den de zaten bu konuda benzer bir açıklama geldi. Çünkü birkaç gündür Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 15 üyeden oluşan 5 daimi üyesi var biliyorsunuz. Suriye konusunda neler yapılması gerektiğiyle ilgili bir karar almaya çalışıyor. Rusya ve Çin ciddi şekilde soğuk duruyor burada çünkü bir Libya. Onlar silah satıyorlar. Hem o var hem de bir Libya örneği var. Önünde işte daha sonra müdahale amaçlı olarak kullanılabilecek. Bundan çekiniyorlar. Ama Suriye'den şöyle bir açıklama gelmiş. Demişler ki Suriye'nin bir hükümeti, bir devleti vardır. Beşer Caferi söylemiş bunu Reuters'e. Herhangi bir inceleme yapılacaksa bunu kendimiz tam şeffaflıkla yapabiliriz. Saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Demiş. Güzel. Evet. Çok tatmin edici, net, şeffaf bir açıklama bu zaten. B planını da o zaman niye... Bize güvenin mesajı vermiş. Yani. Bize güvenin, evet. Komşu Suriye'deki olayların şiddetlenmesi üzerine Ankara gizli kodlu B planını masaya yatırıyor. Özel haber. Gizli sabah. Kodlu? Gizli kodlu, tırnak içinde gizli kodlu B planını masaya yatırıyormuş. A planının ne olduğunu bilmiyorum. İşte o sıfır sorun falan herhalde. Evet. B planı. 0.2 sorun. Bu arada komşularla sıfır sorun değil. Şu anda uygulanan politika geldiği nokta itibariyle. Bu komşu ülkelerin hükümetleriyle sıfır sorun politikası gibi gözüktü bana şu ana kadar. Ama halklarla sıfır sorun falan değil. Evet. Gizli kodlu B planı lafı da hoş yani doğrusu. Çok... Sabah gazetesi böyle ele almış. MGK'da gündeme gelecekmiş. Manşet bugün bu sabah gazetesinde. İçerikle ilgili bir şey var mı sabah gazetesinde? Neyle ilgili? B planının içeriğiyle ilgili. Gizli. Ama manşet. Ama gizli. Özel haber. A planı kanlı gelişme. Şimdi Suriye'de reformlar. A planınızı anlatayım önce. Sen tamam. Ona göre şey yapacaksın. Çıkarım yap. Çıkarım yapayım. A planı Suriye'de de reformlarla demokrasiye geçiş senaryosunu temel alan bir plandı. Koridorda da asmıştık bütün çizgili haritalarıyla göstermiştik. Onları indiriyoruz artık. Kanlı gelişmelerle gündem dışı kalınca şimdi B planı devreye sokuluyor diyor haberde. İçeriği de açıklanmış. Şimdi o haritaları koyacağız. Suriye'de kargaşa, iç savaş ve göç. Dikkatini çekelim. Göç. İhtimalini içeren bu plan yarınki Milli Güvenlik Kurulu'nda ele alınıyor. Ve Dışişleri Koordinatörlüğü'nde Başbakanlık, Genelkurmay, İçişleri ve MİT, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından bir senaryo var. Gizli olmasına rağmen açıklıyor Sabah Gazetesi, bir kamuoyuyla paylaşıyor bunu. Ben yanıldım demin gizli derken. önlemler şunlar. Sınıra yakın izleme. Yani sınır ötesi gözleme dürbünleri de dağıtılacak herhalde. Karakolları güçlendirme, bölgeye mayın tarama cihazı takviyesi. Ha bu. Evet. Ve asıl şeyi sakladım. Ceyda Karaaslan'ın bu çok önemli bir habermiş aslında. Detayını okudukça kalbim pır pır atmaya başladı hakikaten. Orta ölçekli göç ihtimaline karşı Hatay'da, Şanlıurfa'da, Kilis'te ve Mardin'de karşılama kampları oluşturulacakmış. Kızılay'dan hazırlık, pilot hastaneler belirlenecekmiş. Bir vizesiz giriş anlaşması yok muydu Suriyeli? Benim bildiğim var. Var değil mi? Ona ne olacakmış? Vize mi konulacakmış tekrar o zaman, madem böyle sınır kontrolleri yapılacağına göre insanlar artık öyle... Öyle serbestçe tabii. Giremeyecekler. Elini kolunu sallayarak da olmaz. Bayramlarda Kamışlı'dan geçiş vardı eskiden. B planı 2 ay öncesine dönüş yani. Mi? Öyle oluyor o zaman. Çok da B planı değilmiş ya. Evet. Hani fakat... A'dan önce bir harf olmadığı için bir şey diyemiyoruz ama. Sıfır planı belki. Evet. 0.1 planı. Versiyon... 0.1. İyi, peki. Evet, yani şimdi bu Suriye'deki durum hakikaten hiç böyle alaya alınacak falan gibi bir şey yok değil. Zaten Suriye'deki durumu alaya almıyoruz biz şu an. Evet. Türkiye'deki durumu da alaya almayalım çünkü çok yani itidalli davranmaya çağırdığı şeyi biraz artık insanı gülümsetiyor yalnız. Çünkü şey, hani hatırlıyorsunuz yine bir seçim öncesiydi. Bir one minute çıkışı vardı. Evet. Meşhur. O çıkış işte büyük sükse yapmıştı. Bugün hatta Taraf Gazetesi'nde Ahmet Altan da bu konuya değinmiş yazısında. Ama işte Suriye, Libya, Mısır vesaire gibi ülkeler söz konusu olduğunda bir şey söylenmiyor fazla. Bu da yani evet, başka şeyde... diğer liderlerin de dünyada yaptığı, hükümet ve devlet başkanlarının da yaptığı klasik bir kelime oyunu statüsüne sokuyor bu gibi çıkışları. Zaten şey de bunu kanıtlıyor işte, Dışişleri Bakanı'nın çıkıp da yeni yardım filosunun engellenmemesi konusunda çağrı yapması falan filan Gazze'ye gidecek. Ama diğer konularda itidal davetleri. Evet, siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz demiş olduğunu hatırlatıyor Ahmet Altan da, evet. İsrail Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı Shimon Peres'e Gazze'de öldürülen çocuklarla ilgili olarak demişti. Dünyanın büyük bir çoğunluğu da bunu desteklemişti o zaman diyor. Yani birçok vicdani bakımdan destek almıştı. Şimdi öyle değil diyor tabii Altan. Ve yani diyor ki çok ciddi bir çifte standart kuşkusu yaratır diğer durumlarda sessiz kalmak. Evet, Darfur'da hiç sesi çıkmadı. Mısır'a tepki vermekte gecikti. Libya'da Kaddafi'ye karşı ayaklananların korunmasını tasvip etmeyen bir davranış sergiledi. En son da Suriye'de iyice sıkıştı. Şimdi Beşir Esad ya da Beşşar Esad muhaliflerini öldürüyor. Tanklarını sokağa çıkardı. Erdoğan'dan Davos'taki gibi sert bir tepki gelmiyor. Yani Suriye'deki diktatörlüğün yıkılmasının Orta Doğu'daki dengeleri değiştireceğinden korkan bütün ülkeler, başta Amerika, meseleyi sessizce halletmeye çalışıyor. Ama Türkiye Devleti'nin ise daha da özel çıkarları var diyor. İşte Suriye'nin Kürtlere vatandaşlık hakkı vermesini ve Suriye kökenli PKK militanlarının ülkelerine dönmesini istiyorlar. Bunu da Esad'ın sağlayacağını düşünüyorlar ama çok kolay olmayacak anlaşılan bu. Bu konuda yine benzer yorumlar içeren Mete Çubukçu'nun bir NTV'de yorumu var. Şöyle, komşularla sıfır politikasının en önemli ayağının Suriye olduğuna dikkat çekiyor Mete Çubukçu da. Diyor ki bu... Türkiye işte bu nedenle pozisyon almakta zorlanıyor. İşi temennilerle geçiştirmeye çalışıyor. Diğer yandan CIA Başkanı Ankara'da misafir ederek muhtemel senaryolar üzerine çalışılıyor. Obama Erdoğan görüşüyor. ABD ambargoyu gündeme alıyor. Suriye'de rejim sağlanıyor demiş. İşte muhtemel senaryo, evet. Dediği de bu göçmenleri ne yapacağız? Tabii ki Filistin deyince ayağa kalkan, alanları dolduran binler Suriye ve Libya'da olanlar karşısında suskunlar. Konu Suriye, Libya olunca sanki hükümetin çizgisi dışına çıkmıyor gibiler diye de bir yorum yapmış. Yani zulme uğrayanlar arasında böyle bir... Ya komşu ülke tam bir kan gölü, evet. Resmen kan banyosu yaptırıyor çeşitli, başta Dera olmak üzere kentlerde. Esad'da da katliamı durdur heyetini perşembe günü, yarın muhtemelen gönderiyor özel temsilcim. Çok ikna edici ve inandırıcı değil doğrusu. Bu iş, dış politika öyle sanıldığı kadar kolay olmayabiliyor galiba, eğer ilkelere dayalı yapmaya kalkarsa. Yani one minute bir yerde deyip öbür tarafta... Veya ilkelere dayalı yapmaya kalkmazsan bence kolay olmayabiliyor o kadar. En azından inandırıcı olmuyor uzun süreli. Yeterince uzun süreli bakıldığında. Evet. Perspektif genişlediğinde birdenbire bazı yerlerden bel vermeye başlayabiliyor. Evet, buna devam edeceğiz. Yani Libya'dan da biraz bahsetmemiz gerekecek birazdan. Ve şeyde çok kötü haberler geliyor. Yani Suriye'deki dün Dera'da 6 kişinin acımasızca öldürülmesi ve halkın üzerine ateş açılması haberlerinin yanı sıra mesela şeyde, Bahreyn'de şeyin ilk belirtileri de çıktı. Dün haberini vermiştik, hani tam bir insanlık suçunun işlendiğine dair kuvvetli emareler ortaya çıktı. Çünkü sağlık çalışanlarını, doktorları, hemşireleri fişleme, hayır bizatihi kaybetme, ortadan kaldırma, fotoğrafı var. Önce ondan fişliyorlar da bahsedeceğiz. Ama. Evet, çok korkunç yani bir durumda orada var. Ondan sonraki diğer B planlarına filan da birazdan geçeceğiz. Balyoz'un B planına mesela. Açık Gazete. When she lifts a rhythm, start to play. Dance with me, make me sway. Like a lazy ocean, touch the shore. Hold me close, sway me. Bobby Rydell'den Sway adlı standardı dinledik. Dün 1942'de dün doğmuştu kendisi. Ve ondan çaldığımız ikinci parça da Sway adını taşıyordu. Evet, Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazete devam ediyor. Evet, bu arada Libya'da da devam eden NATO harekatına rağmen Kaddafi'ye bağlı askerler de Misurata'ya, muhaliflerin elindeki Misurata kentine yeni bir saldırı düzenlediğini, 3 Nijerli işçinin öldüğünü, bu da işte tamamen gene içinde bulunduğumuz küreselleşme denen trajikomedyanın, absürt tiyatrosunun bir başka yönü. Misurata limanını hedef alan bombalı saldırıda, ya işin içinde NATO var, Nijerli işçiler var, göçmen işçiler var, Libyalı Bedeviler ve Araplar var ve herkes var yani. Ama ölenler Nijerli işçiler oluyor. 20 işçi de yaralanmış, yabancı işçi. Uluslararası Göç Örgütü bir gemi yanaştırmış. Çünkü orada bir de muazzam bir şey faciası yaşanıyor. Göç, yani sıkışmış, tahliye edilmeyi bekleyen çaresiz insanlar ordusu var orada. Güvenlik nedeniyle o da gemide yanaşmış ama uzaklaşmak zorunda kalmış. Binlerce Afrikalıyı tahliye etmek için. Rusya Başbakanı Putin de sinirlenmiş. NATO'nun Kaddafi'yi öldürme yetkisi yok demiş. Amerika ile İngiltere'de... Neyin üzerine demiş bunu? NATO'nun Kaddafi'nin şeyini, sarayı mı artık neyse, rezidansını vurması üzerine. Sığınak da diyorlar, evet, vurmuş. Onunla ilgili bu arada şey, ABD'li yetkililerden ilginç açıklamalar geldi. Bir ismi verilmeyen New York Times gazetesinin haberine göre ismi verilmeyen bir hükümet yetkilisi üst düzey. Niye ismi verilmiyor ayrıca bu insanın? Bilmem. Korkacak bir şey mi var yani? Saklayacak bir şey olmadığına göre niye ismi verilmiyor? Onu bilmiyorum. Evet, öyle bir alışkanlık. Ya kendi güvenliği açısındandır. Muammer Kaddafi gelir, evet, kızar filan diye. Tabii tabii. Hı-hı. Şey demiş... Bizim yapmaya çalıştığımız şey bir savaşın olduğundan kendisine haberdar etmek. Savaş sadece Misrata'da değil demiş. Ve ama de... Meşru demiş ayrıca karargahın bombalanmasında. Meşru demiş ve bu vurma kararını, kendi karar, yani Kaddafi'nin karargahını vurma kararını da Başkan Ronald Reagan tarafından 25 yıl önce Kaddafi'nin sarayının bombalanması kararına Kaddafi'nin verdiği tepki tarafından şekillendirildiğini söylemiş. Yani o psikolojik bir analize de girilmiş. Orada böyle deniliyor. Ama onu öldürmek veya işte kendi Arap dünyasında bir şehit haline getirmek istemiyoruz demiş bir NATO diplomatı bu da. Ama onu da mı adı verilmiyor? Yok, adı yok haberde. Bir NATO diplomatı. Onlar başsız diplomatlar ve yetkililer. Adsız. Evet, öyle. Men in Black. Neyse. Ama etrafında olan bombalamayı görürse o zaman hesaplamasını, hesabını, kitabını değiştirebileceğini düşünüyoruz. Kurnaz yetkililer bunlar. Evet, böyle ince detaylara giriliyor. Evet, Kaddafi'nin karargahının bombalanmasının meşru olduğunu nereden çıkarıyorlar acaba? Hangi karara göre Uluslararası Güvenlik Konseyi'nin kararına mı dayandırıyorlar? Yok, öyle diyorlar sadece. Tümüyle meşru diyorlar, bu kadar. İyi demişler. Şimdi iki kelimeyle de diğer ülkelerden de bahsedelim. Mısır'da da halk ayaklanması sırasında protestocuların öldürülmesi emrini verdiği öne sürülen bir eski İçişleri Bakanı var. O yargılanıyor. Ve 850 kişi oldu Mısır'daki bu devrim dalgasının yükselişi sırasında öldürülenlerin, 850 kurbanın yakınları da yargılanıp asılmasını da talep etti diye bir haber var. Bu arada İtalya ve Fransa'da göç konusunda anlaşmaya çalışıyormuş. Ve göç konusunda AB'nin politikalarını daha da kuvvetlendirmesini, daha sıkı kontroller istiyorlarmış. Daha da sıkı kontroller istiyorlarmış. En sıkı. Evet. Evet. İşte bir İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanlıların Normandiya kıyılarına inşa ettiği cinsten barikatlar bir sonraki adım olabilir. Bence geç bile kalındı bunlar için. Ama bu seferkinde benim bir yeni önerim var. Barikatlar istiyorum ama sadece betondan değil, güçlendirilmiş plastikten yapılmalı ki görebilelim. Manzara da açık kalsın. Şey, fanus gibi. Evet. Cam da olur yani. Olur ama tabii kurşun geçirmez, bomba işlemez. Sera etkisi olmaz. Yaratabilir yalnız, o çok ısınır içerse. Havalandırırız. İyi peki. Önemli olan görmek, şeffaf olması yapılan. Şeffaflık elzem diyorsunuz. Evet, şart. Belli bir coğrafya için. Bu arada Fas'ta da haber merkezimizden yeni gelen bir güncelleme. Hükümet ücretlere zam yapmayı kabul etmiş. Halkın reformlar için baskısını arttırdığı Fas'ta, Anadolu Ajansı'nın haberi bu. Kamu sektörü çalışanlarının maaşlarıyla asgari ücrete zam yapmayı kabul etmiş hükümet. Güzel. Evet. Bakalım Fas'ta da ne olacak? Dün de Ahmet İnsel'le de konuşuyorduk. Gidişat oraları da vuracağı benziyor. Bahreyn'de çok kötü şeyler oluyor ve Amerika Birleşik Devletleri inanılmaz bir ikiyüzlülük ve riya ile ondan hiç bahsetmiyor. Medyada öyle. Batı medyası da. Fakat herkesin neredeyse gözünün önünde olan bir insanlık suçu cereyan ediyor olabilecek. Yani Nürnberg mahkemelerindeki insanlığın ulaştığı en yüksek hukuki, uluslararası hukuktaki en yüksek ilkeler olduğu kabul ediliyor ise, ki öyle kabul ediliyor. Burada da düpedüz insanlığa karşı suç işlendiği düşünülebilir. Çünkü mesela Facebook'tan alınma bir fotoğrafta Manama'da, başkent Manama'da Ali Sağlık Merkezi'nin önünde çekilmiş bir fotoğraf var. Bayağı şeyler, cipler falan konmuş ve doktorlar ne yapılıyor? Götürülüyor mu? Götürülüyor. Salla sırt edilip, derdest edilip götürülürken, böyle cibe konurken bir fotoğraf var. Biraz flu ama görünüyor yani. Yani El Cezire'ye bilgi verilmiş böyle. Bir aktivist Facebook'a koymuş. Yani iki merkez varmış zaten orada. Onlardan birinde çalışan yetkililer, hasta bakıcılar filan, doktorlar dövülüyorlar ve sayısı da belirli olmayan İnsan tutuklanıyor, götürülüyor, gözaltına alınıyor. Yani hem hastaları, yaralıları filan tutukluyorlar, gözaltına alıyorlar Bahreyn'de, hem de protestolarda, protestolara katılmış olduğundan şüphelenilen sağlık görevlilerini de alıyorlar. Ayrıca onlara bakan, yani katılanları, yaralılara bakan sağlık görevlilerini de götürüyorlar ve yüzlerce kamu çalışanını da işten atıyorlar. Fakat Bahreyn'den iyi bir açıklama gelmiş. Sadece illegal davrananları atıyoruz demiş. Kanuna aykırı davrananları, yoksa öyle bir şey, politikamız yok. Ayrım gözetmeyen, yani eşit davranıyoruz herkese demişler. Bu da mükemmel bir açıklamadır her zaman. Diktatöryal rejimlerin kanunun arkasına saklanması veya onu öne çıkartması ayrı bir strateji, taktiktir diyelim. Çünkü gökten zembille indi ya kanunda. Evet. Evet, fevkalade endişe verici olmaya devam ediyor Bahreyn'deki durum. Şimdi yani ayrıntılı bir haber ama zaman darlığından, yer darlığından geçiyoruz onu da. Ve gelelim... Hangisine? Önce insanlık anıtının bir kellesinin kesilmesine geçelim bence. Peki. Bu da hakikaten hayranlık verici bir şekilde cereyan ediyor. Başbakan beğenmedi onu. Neden yıkıldığı, evet, konusunu belki tekrar bir hatırlatmak gerekebilir. Biliyorsan tabii. Başbakan beğenmedi diye. Şu anda elimizdeki tek... Ama niye beğenmedi? Şu anda elimizdeki tek verilen, açıkça söylenen neden bu. İşte bir de şey denildi başbakanın o günlerde açıklamasında, hatırladım. İşte burada bir tane türbe var. Yakında işte asıl sanat eseri onun üstüne yapılmış falan gibisinden bir şeyler söyledi. Ama öyle bir şey yok aslında. Yakınlarında bir yerlerde bir türbe olduğu söyleniyor. Onun yakınına yapılmasının bazı hassasiyetleri olan kesimleri rahatsız etmiş olabileceği söyleniyor falan. İşte onun üzerine başbakanın ucube açıklaması geldi. Ama tek başına başbakanın sanatsal olarak yeterli bulmaması herhalde yıkmak için sebep olamaz diye tahmin ediyorum, değil mi? Normalde olmaması gerekir en azından. Evet, ben de öyle düşünüyorum doğrusunu istersen. Yani başka bir sebep olsa gerek o yüzden. Ama henüz yok. Şimdi şöyle bir durum var orada. Hürriyet gazetesi bence en iyi takip etmiş ve vermiş bunu. Çünkü yani üslup olarak şöyle, infaz edildi diyor. İlk önce kafası kesildi. Bunu fotoğraflarla vermiş. Benim çok tercih ettiğim bir şey değil. İnset denilen fotoğraf içine bir de diagonal olarak yerleştirilmiş fotoğraflar. Ama bu bir tercih meselesi. Bazen hatta aynı haberin içinde eski fotoğraflar kullandığında görmüştük Hürriyet Gazetesi'nin geçtiğimiz haftalarda. Neyse, ona evet, girmeyelim. Ona girmeyelim ama şimdi şöyle diyor. Başbakan Erdoğan'ın ucube olarak nitelediği ve hemen yıkımını istediği insanlık anıtının kaldırılmasına başlandı. Sırtı Kars Kalesi'ne dönük heykelin başı dün işçiler tarafından Allahu Ekber diyerek kesildi. Bu haber doğru mu acaba? Herhalde birkaç doğru. Gazete daha var. Ben Habertürk ve Akşam'da da yanlış hatırlamıyorsam gördüm en az. Evet, üslup olarak da hoş bence. İnfaz sabah başlatıldı diyor. Bence saati, dakikayı da verse daha da anlamlı iyi olabilirdi ama önemsiz bir detay. Heykelin iki figüründen birinin başı kesilirken suyla soğutma yapıldı. Neye? Şey olmasın diye herhalde, elmas kesici bir kere bozulmuştu filan, ertelenmişti. Kesim bitince 19 ton ağırlığındaki heykelin başı vinçle aşağı indirildi. Yıkım şirketi yetkilileri yere indirilen heykelin başına B1 kodunu yazdırdı. Baş 1 mi? Yazdı. Baş 1. İkinci heykelin başı da saat 21'de kesilip indirildi. B2 herhalde o da. Onu belirtmemiş. Halbuki B2 olmalıydı. Evet. Böyle devam ediyor işte. Dekapitasyon. Aslında başka bir yere parça parça konulması veya aynı yere, bilmiyorum, güzel olabilir. İnsanlık anıtı. Yani hani neydi Marcel Duchamp? Yaptığı eser düşüyor, kırılıyor, ha şimdi oldu diyor ya, öyle bir efsane midir bilmiyorum, öyle bir hikaye bir yerde efsane okuduğumu biliyorum herhalde, evet. Ama zaten yapacağını yapmıştı ve pisuarı zaten en güzel heykel olarak sergilemeyi başardı. İşte hayatta bu da en olduğu gibi olabilir mesela. Şimdi oldu yani insanlık anıtı. Evet. Şey de olabilir, bunun kesim, kelle kesilmesi, Allahu Ekber sesleri ve bütün hepsinin videoya alınıyordur herhalde bu. Verdiğimiz zarardan dolayı da, geçici zarardan dolayı özür dileriz levhalarıyla karışık mükemmel bir video filmi de yaratıp o da enstalasyon olarak oynatılabilir, video art olarak. Evet. Şeydi, İnsanlık ben anıtı. Afganistan'da Taliban'ın böyle Budist heykelleri falan yıktığını da hatırlıyorum, böyle benzer bir referansla sanıyorum. Hı hı. O da ilginç yani, hani paralellik bakımından. Sebebi çıksa iyi olur ya. Evet, bence de. Yani bu Türkiye'nin yakın tarihinin gördüğü en büyük skandallardan biri olarak geçiyor kayıtlara. Heykeltıraşta masum iki çocuğun kafası koparıldı demiş. Bu arada ben atlamışım. Mehmet Aksoy. Yine haber merkezi uyarıyor zaten. Mehmet Aksoy demiş ki o belediye gider, ben bunu tekrar oraya parça parça koyarım kesikli halde. Şeklinde bir yorumda da bulunmuş. Ama farklı da yorumlar da geliyor. Ben de parçaları istemiyorum, ilgilenmiyorum dediğine dair de bir yorum. Kafası karışık da olabilir tabii. Böyle bir hissiyat içine düşmüş olabilir. Evet. Güzelmiş. Bunu da geçiyorum. Ve Balyoz'un B planına geçiyoruz. Haber de bitmiyor. Evet. Bu da çok önemli bir haberi günün. İstanbul Emniyeti'nin Balyoz davasına bakan mahkemeye gönderdiği yazıda, bu da Taraf Gazetesi'nde manşet olmuş. İhbar mektubunda 28 Şubat'ın önemli figürü olarak nitelenen Büyük diye bir şey var, kod adı. Büyük'ün evindeki aramalarda... Albay Büyük. Ha, Albay Hakan Büyük. Evet, pardon. Emekli hava istihbaratçı. Evet. Onun Eskişehir'deki adresinde bir ihbar mektubu üzerine yapılan aramada yeni deliller ele geçmiş Balyoz planına ait. 28 Şubat sürecinin, yani o da postmodern darbe diye de nitelendirilen Türkiye'nin yakın tarihin önemli olaylarından biri. Resmen darbe aslında. Darbeye zorlanması durumu var. Hükümetin... Darbeye zorlanma durumu yok. Darbe var. Evet. Hükümetten in. Çağrısı, evet. Muhtıra. İn. Büyüğün evindeki aramalarda hem oraj hem de suga harekat planlarına ilişkin bilgi ve belgeler bulunduğu belirtilmiş. Emniyetten açıklama var. Planın başarısız olması, 28 Şubat planından bahsediyoruz herhalde, ya da uygulanmaması durumunda tekrar yapılanma, yeni... Yok. Ha, bu Balyoz'dan bahsediyor. Balyoz'dan. Yeni plan hazırlama ve olası soruşturmaların boşa çıkarılması için her türlü strateji tek tek hazırlanmış. Hatta bu konuda oluşturacak soruşturma komisyonlarında da bizzat görev alma. Evet. Darbe planını soruşturacak komisyonların içinde görev alma falan gibi şeyler de varmış. Şimdi darbe planını da hatırlatalım Balyoz'u. Çok fazla sayıda olduğu için, yani bu bir özür değil tabii ama gene de beni bağışlatmaz ama 28 Şubat'la karıştırmamdan dolayı, ama çok fazla sayıda olduğunu da herkes kabul edecektir herhalde darbelerin. Bu şeyde Balyoz'da da işte bütün böyle 200 bin kişiye yakın insanın şeylerde topla, stadyumlarda, spor merkezlerinde toplanmasını içeren bütün memurların gözaltına alınmasını, bankalara el konmasını, sınırların kapatılmasını filan içeren çok ayrıntılı planlar vardı. Hatta işte Türkiye'ye ait savaş uçaklarının düşürülmesi ve Yunanlılar tarafından düşürülmüş gösterilmesi gibi ayrıntılar da vardı. Bunlardan bahsediyoruz. Planın başarılı olup olmaması. A planı bu yani. Yani mektup ihbar elektronik şube müdürlüğüne isimsiz bir elektronik ihbar mektubu gelmiş. Sizlere Balyoz darbe planında yer alan ancak bugüne kadar yakalanmayan bir şahıs hakkında bilgi vermek istiyorum. Emekli hava istihbaratçı Albay Hakan Büyük, 96-2003'te Ankara'da askeri istihbarat birimlerinde çalışmış ve 28 Şubat'ta önemli görevler almıştır. Takdir almış ve çok sayıda askeri personeli ordudan attırmayı başarmıştır diyor. Ve ülke yönetimine el konulacak darbe sonrası kendileri açısından irticai odak olarak görülen kuruluş ve kişilere yönelik eylem planı, işte Fatih, bilmem, bazı camilere bomba, provokasyon konulması gibi, bomba konulması gibi provokasyonlar da var vesaire vesaire. Ve ihbarda belirtilen hususlar doğrultusunda, yani neden saklamış diye düşünecek olursanız, böyle bir sual de akla geliyor tabii. Haliyle. O da şöyle, ihbarda belirtilen hususlar doğrultusunda belirtilen adreste yapılan aramalarda bulunmuş. Flash bellek denen şey. Neden? Çünkü üstleri başına bir iş gelmesi durumunda üstlerinin kendisine sahip çıkmaması ihtimaline karşı bunları kullanmayı planladığı belirtiliyormuş. Onun için de belki de şimdiye kadar tutuldu, başına bir şey gelmemiştir. Ama ele geçen bilgi ve belgelere ilişkin netice ve kanaat başlıklı bölümde oraj harekat planında birinci taktik hava kuvveti komutanlığının görevleri olarak belirtilen Ege'de uçuşların planlanması, birinci ordu komutanlığıyla doğrudan irtibat kurulması, oraj harekat planı kapsamında daha etkin bir konumu varmış. Emir de İbrahim Fırtına'dan geliyormuş. İhtimalat planı hazırlama grubunun oluşturulması filan. Bunlar çok detay var. Kamufle olup planı gizleyin lafları var. Planı engelleyenlerin yanında gözükme, planın gizliliğini koruması durumunda ise planı tekrar hayata geçirme ve plana muhalif olanları tasfiye etme gibi stratejiler belirlenmiş. Çok ayrıntı var yani. Balyoz planı başarısız olursa ne tür hukuki sonuçlar doğuracağı, buna karşı alınacak önlemlerin yanı sıra başarısızlık halinde ilk plan nedir? B planında inkar. O çok şaşırtmadı. Ve soruşturma derinleşmesi halindeyse planın aleyhine görüş bildirilmesi planlanıyormuş. Bu da şaşırtmadı değil mi? Evet. Yani Balyoz planı soruşturmalarında elde edilen delilleri teyit edip destekler mahiyette olduğu söylenmiş. Yani ihbar mektubu da söylenenler doğru çıkmış, bulunmuş. Bu arada Balyoz davası da devam etmiş. Savunma yapan, biraz önce de adı geçen İbrahim Bey, emekli orgeneral İbrahim Fırtına'dan bahsediyoruz. Shakespeare'in. Evet. Bunu bekliyordum. Sezar trajedisinin son perdesinden alıntı yapmış. Biz ihanete uğradık. Tarih bunu böyle söylemiştir. İhanetin cevabı mutlaka alınır demiş. Ama tabii işte her zamanki gibi demeyeyim de bu gibi durumlarda çok olduğu gibi yanlış anlaşılan bir eser var. Hani oradan cımbızlanan bir alıntının pek bir önemi yok. Hani Sezar orada kahraman konumunda değil, anti kahraman konumunda, onu söyleyelim hemen. Evet ve ben de kendimi çok fazla tekrarlama pahasına, dinleyiciyi de bıktırma pahasına bir kez daha söyleyeyim ki komedi unsuru esastır bu şeyde, absürt tiyatroda, saçma tiyatrosunda. Ve bütün ustalar, absürt tiyatronun bilim ustaları da Shakespeare'e olan borçlarını kabul etmişlerdir bildiğim kadarıyla. Shakespeare'in ironisi çok da kolay anlaşılmıyor herhalde. Yani. Evet, anlaşılmıyor öyle bir şey. Zaten İbrahim Bey de ayrıca da Shakespeare'den sonra bir de Er Ryan'ı Kurtarma filmine de gönderme yapmış. Yani Ryan'ı kurtarmak için onurlu bir çaba gösterilirken Balyoz davasında ise millet için hayatını ortaya koyanlara alçakça bir saldırı durumu var demiş. Emergency deklare etmiş. Birinin film olduğunu bilincinde mi? Öbürü de oyun. Sezer, ha doğru. Shakespeare'inki. Hayır yani Balyoz davası ve bir Hollywood filmini karşılaştırmak da ilginç diyelim. Sen burada gerçeklik planı üzerinde bazı eleştiriler ben hep söylüyorum ben ne yapayım, ironi duygum benim de zayıf, çok kuvvetli değil. Arıyorum sürekli bir yerden bir gerçeklikle bağlantı, bir şeyler. Zamanla yetişecek. Ondan vazgeçeceksin. Peki. Ve vazgeçeceksin. Bu beni korkutuyor. Ara veriyoruz şimdi ve yas tutma konusu üzerinde birazcık Mithat Sancar'la konuşacağız. Açık Gazete. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın, günaydın. Günaydın. Evet, bugün yasaklanan ve tutulmayan yas başlıklı yazın da yayınlandı. Onun üzerinde konuşmanın tam zamanı 24 Nisan evet. 1915'in hem yasaklanması hem de bir şimdiye kadar ilk defa olarak da yasın tutulmaya başlamasının emareleri görünmesi açısından ilginç. Evet, oradan başlayalım ama önce ben bir yeni yayın dönemini kutlayayım. Yine ağır ve önemli bir işin altına giren bütün arkadaşlara da kolaylıklar dileyim. Onlar adına çok teşekkür ederim. Tabii sizlere de en başta. Bir de bundan sonra iki haftada bir değil, haftada bir birlikte olacağız. Ben buna da seviniyorum tabii her sabah, her çarşamba sabahı. İstanbul'la ve dinleyicilerle buluşacak olmak benim için de bir keyif gerçekten. Şimdi bu yas meselesini çok fazla düşündüğümüzü, daha doğrusu yasla iyi bir ilişki kurduğumuzu düşünmediğimi aslında daha önceleri de değişik vesilelerle yazdım, söylüyorum. Çok fazla kayıp yaşayan bir toplum olduğumuzu biliyoruz. Çatışmalar var, kıyımlar var. İşte ta 1915'e kilitlenen bir büyük imha var. Oradan bu yana kaybettiklerimizin anlamı üzerinde bir toplum olarak düşündüğümüzü ya da alt topluluklar olarak bunu yeterince işlediğimizi, yeterince içsel bir süreçten geçirdiğimizi düşünmüyorum. Bu da bizi aslında tırnak içinde sağlıklı bir toplum olmaktan uzaklaştırıyor. Yani toplum olarak sağlığımızı bozuyor. Bir toplumun sağlığının bozulmasının ne anlama geldiğini de bugünkü yazıda biraz belirtmiştim. Daha önce başka yazılarda da yine açıklamaya çalışmıştım kendimce. Şimdi 1915 çok büyük bir kaybın, bir imhanın ismi, isimlendirmeyi de şimdilik bir kenara bırakıyorum. Buna soykırım dersiniz, kıyım dersiniz, tehcir, tenkil dersiniz, ne derseniz deyin ama çok büyük bir kayıp var ortada. En devletçi rakamlarla bile ifade edersek 500 binden az değil ki bu 1 milyona kadar çıkabiliyor değişik hesaplara ve belgelere göre. Şimdi bu kadar büyük bir kayıp, insan kaybından söz ediyoruz öncelikle. Ama Ermenilerin imhası sadece insan kaybından da ibaret değil. Bir kültürün, bir varlığın bütün unsurlarıyla yok edilmesi gibi bir korkunç olay var karşımızda. Şimdi bu olayda yası iki türlü değerlendirmek gerekiyor. Yani iki grup açısından bakmak gerekiyor. Bir, doğrudan doğruya bu kaybı yaşayanlar, yani bireysel kayıplarda da öyle. Her birimiz kaybettiğimizle ilgili kendi iç sürecimizi yaşarız. Bir de içinde bulunduğumuz topluluk, grup, her neyse, onun bu kayıpla ilişkisi. Yani hem kendimiz hem mensup olduğumuz ya da mensup olduğumuza inandığımız topluluk açısından bir yas sorunu var. Ermenilerin kendi yaslarını tutmalarına izin verilmediğini söylüyorum. Yasaklandığını söylüyorum. Bunu nasıl açıklarız, günlük hayata, günlük dile nasıl tercüme ederiz diye sorduğumuzda da öncelikle bir mezar, bir kaybın nerede olduğuna dair ya da kaybın gerçekten fiziksel olarak yaşandığına dair en güçlü işaret. Bundan yoksun yüz binler var bu ülkede. Evet, o da tabii şey olarak çok önem taşıyor değil mi? Yani bu işten anlamamakla beraber bir çeşit çıpa görevi yapıyor o mezar ya da bir bağlantı noktası. Bağlantı noktası diyor buna psikanalistler tabii. Şimdi böyle bir bağlantı noktanızın olmadığı yerde kaybı fiziksel olarak tefekkür etmekte, onu cisimleştirmekte çok zorlanırsınız. Bakın kayıplarla ilgili büyük küçük sayılar hiç önemli değil veya tamamen bireysel hayatlar için de geçerli bu. Kayıplar açısından en önemli şey onu, o kaybedilen kişinin ya da görmediğiniz hayatınızdan çıkan kişinin gerçekten fiziksel olarak yok olup olmadığını bilmemek. Bu korkunç bir travmadır ve bununla baş etmek çok zordur. Şimdi Türkiye bunu hani bu kayıplar dolayısıyla başka türlü de yaşıyor 10 yıllardır. Cumartesi annelerinde somutlaşan işte bu tepki, arayış falan hep oraya işaret ediyor. Bu konuda yapılmış dünya sinemasında çok çarpıcı filmler var. Mesela Arjantin filmi Kayıp Hayatlar daha yeni sayılır. Orada bir kayıplarla, yani kayıp olgusu karşısında yakınların, çevrenin nasıl bir travma yaşadığını böyle çok iyi anlatıyor. Şimdi önümde bir kitap var. Benim çok sevdiğim kitaplardan bir tanesidir bu. Daha doğrusu çok sevdiğim yazarlardan birinin kitabıdır. Ariel Dorfman'dan da sık söz ederim. Evet. Bu tür konular açıldığında biliyorsunuz. Yani bizim programlarda da adı geçmiştir. Şimdi onun Dullar diye bir kitabı var. Tam da bunu anlatıyor. Sofia Angelos'un babasını, kocasını ve iki oğlunu kaybetmesi, daha doğrusu bunların kaybedilmesi. Aslında olay Şili'de geçiyor ama sanki Şili'de değilmiş gibi, başka bir yerdeymiş gibi, başka bir adla yazmış Ariel Dorfman bunu. Çünkü Şili'de de büyük bir trajedi, büyük bir travma yaşandı. çok çarpıcı anlatır. Hani bu bir mezar ihtiyacı, bir bağlantı ihtiyacı. Gidip hani hayatında onun bir zamanlar var olduğunu, hayatının biçimlenmesinde önemli bir yeri olduğunu o insanın düşünmesini sağlayacak. Onun yokluğunu da kabul ederek hayatını yeniden kuracağı bir ilişki arıyor insanlar. Şimdi Ermenilerin büyük bir kısmı açısından bakın neler kaybedildi. Bir mezar dediğimiz şey çok çok önemli bir şey. O bağlantı nesnesini kaybetti yüz binlerce insan. Bugün eğer diasporada büyük bir öfkeden söz ediliyorsa bu öfkeyi küçümsemek veya bu öfkeye çok fazla öfkelenmek de doğru değil. Çünkü o insanların çok büyük bir kısmı bu tür bağlantı nesnelerinden de, bu tür bağlantı ilişkilerinden de mahrumlar. Kaybettiklerinin nerede olduğunu bile bilmiyorlar. Üstelik bu Ermeni imhası olayında sadece mezarsızlık değil bu travmayı büyüten. Bunun dışında bir de çok önemli şeyler var. Mesela isimler değişmiş. Şimdi kim nerede, kimin nesi nerede bulunuyor, hangi isimle yaşıyor, hangi ailede büyüdü, nasıl büyüdü, büyürken acısını nasıl yaşadı? Bu sorulara cevap veremeyen, cevap bulamayan insanların yas tutma imkanı yok ki. Çünkü yas dediğimiz bir şey aslında bizde yanlış anlaşılıyor. Yani matem, keder ne dersek diyelim. Bizde ağlama, ağıtlar yakma, isyan etme olarak anlaşılıyor. Bu doğrudur. Yasın bir parçasıdır bu. Yas sürecinin önemli bir parçasıdır. Hatta olağan yas, normal yas denen şey bunları mutlaka içerir. Bir de komplike yaslar var. Hani onlara da şimdi girmeyelim ama demek istediğim şu. Olağan yasta elbette dövünürsünüz, ağlarsınız, isyan edersiniz. Kaybı kabul etmemek üzerine kuruludur bütün bu tepkiler. Ama yasın olağan bir şekilde akabilmesi sadece bu davranışlarla mümkün olmuyor. Yas dediğimiz şey kayıpla yüzleşme, kayıp olgusuyla hesaplaşma ve kaybı kabullenip hayatını ona göre yeniden kurabilme sürecidir. Şimdi bir toplum, bir toplumun tamamı bu büyük kayıpla böyle bir hesaplaşma yaşamadı. Ben Ermeni toplumunun acısını bu açıdan çok derinden hissettiğimi söyleyebilirim. Yani benim sevgili Hayko Bağdat dostum hep şey der. Ya mezar bir ölüyü usulüne göre gömmek bu bir insani taleptir. Bu en büyük insani taleplerden biridir. Usulüne göre gömülmek bütün dinlerin, hele semavi dinlerin en önemli ritüelidir biliyorsunuz. Şimdi Müslüman olun, Hristiyan olun, başka bir şey olun, hiç fark etmiyor. O ritüelleri yaşamadan bir kaybı içselleştirmek, onunla hesaplaşıp hayatını onu kabul ederek yeniden kurmanın imkanı gerçekten yok. Evet ve bu çok önemli bir nokta. İki ayrı, en az iki ayrı aslında pek çok unsuru bir arada barındıran bir kompleks süreçten bahsettiğimiz altını çizmen de çok önemli. Yani şeyi de hatırlıyorum, kimi toplumlarda semavi, başka Hristiyan toplumlarında mesela büyük böyle sofralarda yemek yenerek şey yapılan... Evet. İcra edilen mi diyeyim ona, işte yaslar var böyle. Keşke içilerek filan. Evet. Ha, sözünü kesmeyeyim, bitir. Estağfurullah. Yani böyle büyük sofralarda Türkiye gibi yerlerde ben mesela gençken rastladığımda da şaşırtan beni. Yası sadece bir üzülmek ve dövünmekten ibaretti zannederken karşıma böyle çok büyük bir ölüm, herhangi sıradan bir cenazenin arkasından yenen büyük bir yemekte. Bak aklıma bir film geldi de onun için dayanamıyorum, araya giriyorum. Tabii bunu söyleyecektim. Unutmayayım diye hemen acele ediyorum seyretmekte. Elizabeth Town diye bir film var. Elizabeth kasabası. Şimdi bunları ben almıyorum. Daha doğrusu hangi konuşmada, hangi filmden, hangi kitaptan söz ettiğimi bazen unutuyorum. Sevgili dinleyicilerimizden de bu yönde bana mailler geliyor. O gün söz ettiğiniz film neydi ya da işte şu programda kitap adı anmıştınız, o hangisiydi falan gibi. Arkadaşlarımız varsa, not ederlerse sevinirim. Çok güzel bir filmdir bu konuda. Tam senin dediğin gibi başka açılardan bir kayıpla hesaplaşmayı, ama çok değişik bir film. Hüzünle neşenin çok dengeli, çok uyumlu bir birlikteliğini, çok içe işleyen bir dansını görebiliyorsunuz orada. Ve orada da bir yas var elbette. Şimdi tekrar dönelim. Mesela bu kayıplar, bu kadar büyük kayıplarla toplumun diğer kesimi, yani Ermeni olmayan, artık buna ne dersek diyelim, Türk falan hiç önemli değil. Yani toplumun geri kalan kısmı bu kayıpla nasıl bir ilişki kurdu? Şimdi burada iki şey yapabilirsiniz. Yani kayıp karşısında hafif bir üzüntü, en azından bir teessür gösterebilirsiniz. Bunun da bir değeri vardır. Fakat eğer bu kayba karşı bir de korkunç saygısızlık anlamına gelecek tavırlar içine girerseniz, diğer toplumun travmasını büyütmekle kalmazsınız, kendi toplumsal sağlığınız hakkında da çok büyük fikir verirsiniz. Bugünkü yazıda da altını çizdim. Büyük kaybın yasını tutmamak ne demek? O kayıpların yasa değer olmadığını varsaymak demektir, kabul etmek, hissetmek demektir. Yani onlar aslında yaşarken de bir değere sahip değildiler. Şimdi ölmüşler, bir değerleri yok. Daha da ileri gidip şunu da söyleyebiliriz tabii. İyi ki öldüler. Canım hak ettiler. Kurtulduk gibi bir duygunun da ifadesi olabilir bu. Şimdi ben büyük politik projelerden, büyük politik eylemlerden söz etmiyorum. Tam da hayatın içinden, tam da insani olandan konuşmaya çalışıyorum burada. Yani büyük trajedilerin şüphesiz çok büyük politik boyutları ve bunlarla ilişkide çok önemli politik sonuçlar vardır. Ama hem Kürt meselesinde, hem Ermeni meselesinde, hem başka meselelerde insani boyutu, insanca, salt insanca olanı konuşmakta da çok zorlanıyoruz. Beceremiyoruz, zorlanıyoruz değil. Bir yeteneksizlik var. Ben bu toplumu doğrudan doğruya suçlamak ve kendini biraz ezik hissetmesini sağlamak için söylemiyorum bunları. Elbette dışsal pek çok neden vardır bu tutumda. Yani on yıllarca yalan üzerine kurulmuş bir sistemin içinde, altında yaşayan insanlarda farklı mekanizmalar gelişir. Yani hayatla ilişkide, siyasetle ilişkide, kayıpla ilişkide değişik tarzlar gelişir. Türkiye toplumu o nedenle hani doğal akışı çok fazla müdahaleye uğramış, kendi iç dünyası çok fazla iyiliş edilmiş bir toplum gibi görünüyor bana. Şimdi bu bir kader, ebedi bir kader değildir. Yani bu hiç değişmeyecek bir yazgı, bir mahkumiyet değildir. Değişebilir. Değişir de pek çok toplumda da bunlar yaşandı. Yani hiçbir şey sadece ve ilk defa bizim başımıza gelmiyor. Bu büyük kayıplarla, daha doğrusu bu söylediğim iyiliş edilmiş bir iç dünya ile hesaplaşmanın çeşitli yolları var. İşte ben yası bunun en insani yollarından biri olarak görüyorum. Yani eğer Türkiye toplumu ki öncelikle Ermenilerin kendi yasının bir değer olduğuna, değerli bir şey olduğuna inanmaya başlar, bunu gösterecek jestler ortaya koyarsa, bu kendini de sağaltmanın, kendi iç dünyasını da tamir etmenin bir başlangıcıdır, önemli bir yoludur. O zaman göreceğiz ki belki bu büyük politik tartışmalar, dünyadaki diplomasi operasyonları, hareketleri, öyle her 24 Nisan öncesi Türkiye siyasetini krize sokan, büyük bir strese sokan, acaba hangi parlamento ne karar alacak ya da bu sene ABD kongresi ne yapacak ya da ABD başkanı hangi kelimeyi kullanacak, o büyük stresten kendi kendimize kurtulmayı başarabildiğimiz anda gerçekten diğerleri de çok fazla önemli olmayacaktır. Yani daha tali hale gelecektir. Hatta öncelikle başka parlamentoların değil, bizim kendi ülkemizde bu toprağın temsilcilerinin oluşturduğu parlamentonun bu meseleyi ele almaya başladığını görürsek, diğerleri bize biraz fazla komik bile gelebilir. Yani küçük oyun haline gelebilir. Çünkü biz büyük bir insani atılım yapmış olacağız. Büyük bir insani diriliş yaşamış olacağız. Bir yani sözünü ettiğim söyleşide, hani pazar günü Tuğba'nın yaptığı söyleşiden söz ettim. Evet. Megorduchyan'la yaptığı söyleşi. Hani soruyorlar, Silvina Dermegerdichyan. Siz hani tazminat ister misiniz eğer soykırım kabul edilirse? Ben tazminat istemiyorum. Sadece dedemin evinin üzerine, o evin kendisine ait olduğuna dair küçük bir levha aslında. Plaket diyor, evet. Değil mi? Evet, çok etkileyici bir söyleşiydi gerçekten de Tuğba Tekerek'in söyleşi. Ve orada bir küçük parantez de açarsam, kendi anneannesinden, ondan sağ kurtulan insandan, 1915 olaylarından sağ kurtulan insandan bahsederken de tek şey probleminden bahsediyordu. Çikolata geldiği zaman vermiyor kendisine, kendisi yiyor çünkü çocukluğunu hiç yaşayamamış. Bunun kadar insani bir ayrıntı duymamıştım. Biz hikayeler üzerinden insani ilişkiyi, hatta siyasetin akışını düzenlemeyi becerebildiğimiz zaman çok şey değişecek. Gerçekten çok şey değişecek. Yani hikaye insanların iç dünyalarının birbirine temas etmesidir. Aslında hepimiz birer hikayeyiz zaten. İşte bir hikayeyi yok saydığınız zaman nesneyi, varlığı, şahsı yok ediyorsunuz. Şimdi biz bu hikayeleri de yasaklanmış bir toplumda yaşadık. İnsanların, Ermenilerin özellikle, ya da bu toprakların mağdurlarının, mazlumlarının, kıyılmışlarının hikayelerinin gasp edildiği, çarpıtıldığı, yasaklandığı bir, evet, toplumda yaşıyoruz. Bu ne korkunç bir şeydir. Geçmişin de çalınması, yağmalanması. Tam budur işte. Evet. Geçmişin gaspı aslında gaspı, hikayemizin talan edilmesidir. İnsanlığının yok sayılması. Aynen odur işte. Evet. Yani ne diyor Bunuel? Hani ben hafızasız bir hiçim, yokum. Hani çok sıralıyor işte, hafıza şudur, şudur, şudur. Hafıza yoksa ben de yokum. Yokuz gerçekten. Yani eğer hikayemiz yoksa biz yokuz. Bunu bilelim. İnsan bir hikayedir. Ve bu hikaye her insan açısından tekrar yaşanması mümkün olmayan, aynı şekilde başkasının yaşayamayacağı biriciktir, tektir. Yani her birimiz tekiliz. Biriciyiz gerçekten bu anlamda. Bizim hikayemizi başkasının aynı şekilde yaşama şansı, imkanı mümkün değil. Yok böyle bir şey. Şimdi biz yüz binlerce hikayenin var olmasına bile izin vermeyen bir toplumda yaşıyoruz. Şimdi bunu konuştuğumuz zaman doğrusu içim sadece acımıyor, öfkeleniyorum da. Peki şimdi bunu yaşayan, bu kadar doğrudan yaşayan milyonlarla Ermeni'yi nasıl anlamayız ki? Bazen şaşıyorum. Çok mu naif olduğumu da düşünüyorum bazen bu şaşkınlığımda. Şimdi başka şeyler de var tabii. Gasp edilmiş mallar, işte silinmiş isimler, değiştirilmiş isimler, şehirlerin, sokakların isimlerinin gasp edilmesi. Bütün bunlar insanların fiziksel olarak yok edilmesinin üzerine kurulan diğer vahşet edimleridir. Şimdi bütün bunların düşünülmesi, bunlarla ilişki kurulması yasaklanmıştır veya toplumun diğer kesimi çeşitli nedenlerle buna yüzünü çevirmiştir. Böyle bir toplum bu nedenle siyasal olarak da doğru, sağlıklı, kelimeyi sevmiyorum ama hani psikanalizden de söz ettiğimiz için bu sağlıklı kelimesini kullanmak zorunda kalıyorum. Keşke şimdi aklıma başka bir kelime gelseydi, onu kullanabilseydim. Şimdi hep söylenir, eğer bir acıyla bu şekilde gerçekten hesaplaşmayı yaşayamıyorsanız, yani bu yeteneğiniz yoksa, iki şey olabiliyor. Ya kendinizi imha edecek bir şiddet yaratıyorsunuz, ya da size bu acıyı yaşattığınıza inandığınız kişileri imha etmeye yöneliyorsunuz. Yani korkunç bir şiddet eğilimi, evet, yaratıyorsunuz. Ve ben bütün bunların, bütün bu melanetlerin kaynağında 1915'i görüyorum Türkiye'de. O nedenle 1915'e dönmedikçe biz orada şimdi söylediğim bu insani başlangıçla bir ilişki kurmayı denemedikçe, sonrasında da bunu geliştirecek yollar kurmadıkça, açmadıkça melanetlerimizin çoğundan kolay kolay kurtulamayız veya bunun için çok daha fazla bedeller öderiz, yeni melanetler yaratırız. Evet, bu durumda tabii bu bir yaz tutabilme, yani bir yaz günü ilan edebilmek tabii çok önemli bir şey ama bunun belirtisini görmüyoruz. Ama ben aslında bir siyasal karardan öncelikle söz ediyor değilim bu yazıda. Evet. Ben şunu söylüyorum. Bu son yaptığımız, benim de içinde yer aldığım eylem, işte her neyse o, yani bu acı hepimizindir eylemi, aslında bu toplumda bir grup insanın o hafızaya ve yasa vurulmuş prangayı kırma çabasıdır. Bunun yaygınlaşmasını diliyorum. Bunun yaygınlaşmasını umuyorum. Bu eylemlere karşı başka tepkiler de gelişti, biliyorsunuz. Siz de izlediniz yani. Evet. İstanbul'da, Ankara'da, biz Ankara'da yaptık. Biz bir grup İstanbul'da gelip karşımıza geldi. Soracaksın belki ama ben cevap bile vermeyeceğim. Çok zavallıca buldum. Bizim yaptığımız eyleme karşı işte büyük politik sloganlar atıp bizi engellemeye çalışan, kendini sol sayan bir grup. Geçelim gerçekten, geçelim yani. Evet. Bir kelime fazla söylemeye bile değmez diyeceğim. Şimdi insanların bu büyük acılara alışacakları ve bunu da bir süre sonra unutacakları gibi bir hesap yapıyor muktedirler hemen her yerde. Ama ben Ahmet Telli'nin şiirini hatırlatacağım ve varsa arşivimizde Çağdaş Türkü'nün, bir zamanlar hani çok güzel parçalar yapan bu grubun, onu da onun ondan dinlemeyi eğer sağlayabilirseniz sevinirim. Bu Bekle Beni Küçüğüm şiiri var. Acılara alışılmaz. Evet. Hani şey diyor, sonunu okuyayım ben, eğer varsa çalarsanız ben de çok sevinirim. Ama acılara alışılmaz, bir şeyler var değişecek. Bir şeyler var değiştirmemiz gereken. Önce acılardan başlanacak. Evet. Çok önemli bir mesele bu tabii. Yani ben bunu ilk defa yıllar önce 1999'da Engin Geçtan bu deprem sırasında bu yasın ne kadar önemli olduğunu bir psikiyatr gözüyle, o deprem bütün ağırlığıyla üzerimize çökmüşken ondan duymuş ve yani bu insanların enkazın içinde yakınlarını aramalarının yas tutmaya başlayabilmeleri için şart olduğunu söylediği zaman fark etmiştim. Evet. O meseleyi, bunun ne kadar önemli olduğu gittikçe daha büyük bir şekilde önümüze, karşımıza çıkıyor tabii. Fazla geç kalıyoruz, fazla gecikmiş geliyoruz ama bu da bir şeydir, bir yerden başlamak da bir şeydir gerçekten. Evet, iki senedir 24 Nisan'da böyle bir şey yapmak, en azından böyle bir toplantı yapabilmek gene de önemli bir gelişme. Evet, maalesef önemli bir gelişme diyoruz buna. Ben yurt dışında katıldığım bu tür 24 Nisan veya Ermeni meselesiyle ilgili toplantılarda bunun bir şey olduğunu söylediğimde karşımdaki yüzlerin ifadesi beni biraz utandırıyor, mahcup ediyor. Yani 100 yıl sonra bu kadarcığa bir şey mi diyorsunuz şeklinde bakan samimi insanlar var. Biraz sinik diyebileceğim, biraz fazla öfkesiyle hani yaşayan ya da öfkesine biraz fazla yenik düşmüş insanların tavırları bir yana, ama çok samimi bir hüzün ifadesi de görebiliyorum o Ermeni toplumundan insanlarda. Yani 100 yıl geçmek üzere neredeyse üzerinden ve buna bir şey diyorsunuz diyorlar ama ne yapalım? Yani hani daha fazlasını talep etmek, hani bu acıyı içinde hisseden insanların kendilerini paralamasını talep etmekle aynı anlama geliyor. O da bir yol değil ki maalesef. Yani hani bu Megrudikyan'la yapılan söyleşide o Türklerle ilişki için anlattığı şeyler, kendi ilişki kurma hikayesi de bana çok etkileyici geliyor. Ve bir süre sonra bu insani temas, bu iç temas, bu hikayelerle temas onu evet bu çok önemli bir şeydir noktasına getiriyor ya. Ben her iki toplumda bu karşılıklı dokunuşların, bu karşılıklı temasların çözülmesi çok zor görünen büyük bir acıyı insani yollarla usul usul aktacağını ve sonra kaybettiğimiz zamanı telafi edemezsek bile bugüne kadar bu kadar da yavaş yürümeyeceğimizi, biraz daha da hızlanacağımızı düşünüyorum. Buna inanıyorum ben. Ben insana inanıyorum. Evet, siyaset bunun zaman zaman tersini gösteriyor olsa bile, mesela bu işte şeyin yıkılması filan, insanlık anıtının karşıda yıktırılması gibi tuhaflıklarla rağmen, hatta işte Dışişleri Bakanı'nın da mesela gene Obama'nın büyük acı neydi, büyük felaket terimini, medzegerini kullanmasına karşı çok olumsuz bir değerlendirme yapmasına rağmen, gelişmelerin ben de insan açısından sana katılıyorum, yani olumlu yönde olduğu ve bir noktada bunu halledebileceğimize ben de düşünüyorum halledebileceğimizi. Çalıyoruz galiba, çalabiliyor muyuz parçayı? O zaman evet. Beni telefonda tutsunlar da bilgisayarım açık değil, ben de dinlemiş olayım, olur mu? Evet, bulduk, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, gene güzel bir gün olsun herkes için, hepimiz için. Mapushanenin türküleri hüzünlüyse de biraz burkulmasın yüreğim, sızlamasın için sakın bekle beni. Sen türkülerini söyle ve gülümse küçük, çünkü sesinin ırmağıyla yeşerecek hasretin bozkırları. yaşama ve sevince. Bekle beni, acılar bitecek bir gün, sevgiler çiçek açacak. Uldayan bu rüzgar, bu delice yağan kar, ürkütmesin seni direnmektir artık, bekleyişin bir başka. Evet, Çağdaş Türkü'den dinledik ve Tolga Çandar da vardı. Bekle Beni Küçüğüm adlı şiiri Ahmet Telli'nin, bu Türkiye dönüşmüştü. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazetesi onun devam ediyor. Saat 9.39, 9.40'da diyebiliriz. Geri kalan haberlerimizi de derleyip toparlamaya çalışalım sizler için. Şu bitmez tükenmez harfler karışımı, yani alfabe çorbası denen bir şey vardı eskiden. İngilizce'de var zaten o terim. Biliyorum, harfin içinde yer aldı, çocuklar sever diye, çocuklara da okuma yazmayı öğretmeyi kolaylaştıran çorbalar vardı, hazır çorba. Onun gibi biraz devam eden bir şey var. Nedir şimdi oradaki durum? Yani ÖSYM var. İşte ÖSYM var. ÖSYM'nin yaptığı bir tane YGS var. Bir KPSS de vardı. O vardı, o hala orada da bir sonuca problem ulaşılmış değil bildiğim kadarıyla. En büyük skandal KPSS'de çıkmıştı galiba. Evet, orada ayan beyan kopya çekildiği çıkmıştı. Sonra ama, YGS çıktı. Sonra bir YGS çıktı. Bir tane ALES çıktı. Evet. Şimdi de YGS fen bilimleri sınavı çıkmış. Bu böyle bir durum. Ve bu ÖSYM harfleri de 1 milyon 700 bin kişinin hayatında belirleyici rol oynuyor. Türkiye'nin en güvenilir kurumuydu diyorlar. Ama öyle galiba mi? Artık değil. Genelde bence hiçbir hakkında zaman hiçbir şey bilinmeyen kurumlar en güvenilir kurum olabiliyor. O da bir gerçek yani. Başsavcılık da bir açıklama yapmış. YGS'de şifre soruşturması ile ilgili sürpriz sonuçlar olabilir, bekleyin demiş. Nasıl? Eşik. Bahis mi? Yani sürpriz sonuçlar olabilir. At yarışıyla. At yarışı gibi, evet. Evet. İşte banko var, şey var. Plase var. Plase, neydi diğeri, unuttum. Harcanmış lise günlerim, neyse. Sürpriz. Halbuki at yarışı konusunda uzman olabilirdim. Şey olmuş şimdi, son olarak 8 ilde cezaevlerinde yapılan YGS fen bilimleri sınavı iptal edilmiş. Gerekçesi de hatalı kitap çıkmış. Sınav bu cumartesi günü tekrarlanacakmış ve 150 aday sınava girecekmiş. Bu hangisi? KPSS değil, değil mi? Bu YGS. YGS. ALES'te durum ne? Onu bilmiyorum. Orada da hatalı kitapçık vardı galiba. Eksik sayfalar falan vardı. YGS sınavının yapıldığı gün bazı cezaevlerine hatalı kitapçıkların gönderildiği, yedek kitapçıkların da hatalı olduğu ve bu nedenle 12 Eylül'de hatalı kitapçık denilen bu şifreli kitapçık mı oluyor acaba? Hani bu sehven şifre var denilen mi oluyor? Yok canım. Gördüm. Ben konuşurken voleye yattınız yani. Onu gördüm. Neyse, sınav devam ederken sonuçların açıklandığı iddiaları ortaya atılmıştı. Bir de öyle bir şey var. 12 Eylül'de sona gelmesi gereken sınav 17'ye kadar sürmüş. Çünkü yedek kitapçıklar da hatalıymış. Düzgün kitapçık bulana kadar biraz uzamış herhalde başlaması. Bu kitapçık lafını da seviyorum. Kitapçık. Böyle. Evet. Gece saatlerinde. Mini mini kitapçık. Evet. Mini, şirin. Mini. Halbuki o kitapçığı gören bilir yani. Bilen bilir. Ağırdır o gördün kitapçık. Gördün mü, kaçıyorsun. Evet. Gece saatlerinde yapılan açıklamayla iddialar doğrulanmış ÖSYM tarafından. 8 cezaevindeki fen bilimleri sınavı iptal edilmiş. 150 adayın cumartesi günü tekrar sınava geleceği belirtilmiş. Durum bu. Anlaşılmıştır. Evet, cezaevi dışından biraz daha şimdi sorular denk değil çünkü kitapçıklar değiştiği için. Bu durum anayasanın eşitlik ilkesine aykırı iddiasıyla dava açabilirmiş. Böylece de sınavın toptan iptal edilmesi gündeme gelebilirmiş. Olur mu hiç böyle bir şeye inanmak mümkün mü? Bunu yapan Türk olamaz. Bunu şey demiş, İbrahim Fırtına demiş. Öyle mi? Evet. Bu konuyla ilgili mi demiş? Yok. Ama siz güzel ben oldum. Ben oradan esinlendim. Ha, o Shakespeare'den ve Er Ryan'dan etkileniyor Spielberg'den. Ben de İbrahim Fırtına'dan esinlenerek bunu yapanlar Türk olamaz, asker hiç olamaz demiş ayrıca. İyi. O zaman. Şeyde bu. Harflerde son durum bu. Sizin ekleyeceğiniz bir şeyiniz yoksa bu olayı şimdilik bir kenara bırakıyoruz. Evet. S-U-S. Ya bitiriyorum. Tamam. S-O-S. Evet, üç harfli bir bitiriş yaptık. Geri kalan bir de şeyle ilgili güzel bir haber, WikiLeaks'le ilgili. Genelkurmay savunma bütçesinden 10 milyar dolar kesintiye gidileceğini açıklayan Bakan Gönül'ün yanındaki Tuğ Amiral Dülger'i uyarmış. Bakanı neden engellemedin diye. Öyle bir yetkisi var tabii. Yok herhalde. Yani Ankara Büyükelçisi o zamanki Edelman Amerika'nın 2004'te bir telgraf göndermişti şifreli. Askeri vesayetinde çarpıcı bir örneği olarak görünüyor diyor. Taraf gazetesi bunları veriyor. Telgrafta Savunma Bakanı Gönül Yunanlı meslektaşına Türkiye'nin savunma bütçesinden 10 milyar dolar kesinti yapacağı açıklamasını koymuş, yer almış ama Genelkurmay tepki göstermiş. Kıbrıs ve Yunanistan Daire Başkanı Şişlioğlu, Tuğ Amiral, tümüyle eş güdümden yoksun ve beklenmedik bir açıklamaymış. Genelkurmay'da Tuğ Amiral Dülger'i suçlamış. Neden böyle bir taahhütte bulunmasını engellemedin diye, yanındaymış çünkü. Peki Dülger ne demiş? O daha ilginç bence. Gönül'ün ne söyleyeceğini bilmediğini ve toplantı sırasında müdahale etmesinin hiçbir yolu olmadığını iddia etmiş. Kabahat bende değil demiş. Evet. Ne söyleyeceğini bilmiyordum demiş. Bilseydi müdahale edecek miydi? Edecekti tabii. Ha, ne diyecek yani müdahale edip? Olmaz öyle şey. Savunma Bakanı yanlış konuşuyor diyecek. Peki. Bu da böyle. Yani Genelkurmay ikinci başkanı olan İlker Başbuğ da o dönemde TSK'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları için hala geçerlidir. Yani kesinti yapılamaz demiş. Yani sivillere bırakılamayacak kadar ciddi bir iştir bu demiş. Evet, bu haberi de böyle geçiyorum. Ve ne yapıyoruz? KCK davasına da geçelim. Bir de o var. Geçelim tabii. Diyarbakır'daki KCK ana davasında mahkeme heyeti Türkçe savunmada direnince sanık avukatları çekilmiş. Mahkeme re'sen avukat istemiş. Baroda böyle olur. Zaten baro başkanı olan da katılmayan, çekilen avukatlar arasında baro buna karşı çıkmış. Şimdi karışmış ortalık. Baro buna karşı çıkmış tabii. Yani oradaki yargıç bayağı direniyor. Bir küçük meydan muharebesi olduğunu söyleyebiliriz o mahkeme salonunda aslında. Hatalı mı olur? Yok, olmaz aslında. Çünkü meydan muharebesinin bir miktar daha büyüğü dışarıda da başka yerlerde olmuş. Ona da oradan geçebiliriz. Yani PKK'nın şehir yapılanmasıdır diyorlar bu KCK davasına. Ama içinde işte seçilmiş belediye başkanları vesaire de bulunuyor yargılananlar arasında. Evet, şimdi mahkeme sanık sayısı fazlalığı nedeniyle sanıklar kısım kısım getirilsin demiş. Ama o zaman tutuklu sanıklardan bir kısmı katılmış. Sanık avukatları duruşmaya gelmediler, bu konuda mazeret de bildirmediler demiş. Mahkeme kızmış. Bu anlaşıldı demiş. Bir önceki duruşmadaki sanık avukatlarından İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan'ın da mahkemenin görevsizlik kararı vererek dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne göndermesi yönünde talebini değerlendirdik, reddettik demiş mahkeme. Süre talebinde bulunmuş filan, fakat sanık avukatları sonraki duruşmaya katılmayınca re'sen avukat tayin ataması yapılsın demişler. Tutuklu sanıkların tutukluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 10 Mayıs 2011'e ertelemiş. Gel gelelim. Sanık avukatlarından Diyarbakır Baro Başkanı Mehmet Emin Aktar, geçen haftaki talepler yerine getirilmediği için duruşmaya katılmadıklarını söylemiş. Bir önceki duruşmaya da tutuklulardan sadece 6'sı getirildi deyince, bugün tutumda bir değişiklik olacağını umuyorduk ama hiçbir şey değişmediği için duruşmaya tekrar girmedik, girmeyeceğiz demiş. O zaman savcı ve mahkeme direnmiş. Yani şöyle demiş, özel yetkili mahkemeler ve özel yargılanma usullerine ilişkin olarak bu geniş katılımlı duruşmaların bir boykota dönüşebileceğini söylemiş. Yani bütün olarak savunmadan kaynaklanan gücümüzü kullanmak zorunda kalacağız. Niçin? Savunma hakkımız için. Neden? Toplumun savunma hakkı için. Çünkü biz temsil ettiğimiz kişileri ne yazık ki savunamıyoruz. Bugün de duruşma bitirinceye kadar oturacağız, oturma eylemi yapacağız. Eğer bu tutum sürerse çok daha sert bir biçimde geniş bir boykota yönelebiliriz demiş. Ve adliye binasının önünde oturma eylemi yapılmış. KCK meydan muharebeleri. Ayrıca devamı da çadırlarla ilgili de bir uzantısı var bunun. Extension. Evet, hatırlayacak olursanız işte sivil itaatsizliğin yasak olduğu şeklinde yorumlanabilecek açıklamalar yapan bir valimiz vardı. Şimdi bunun fiilen de böyle olduğunu, en azından böyle algılandığını görmüş olduk. İşte 25 Nisan sabaha karşı 2'de Batman, Tunceli, Adıyaman, Diyarbakır, Bingöl, Antep, Şırnak, Siirt, Mardin, Van, Muş, Ağrı, Adana, Mersin, İzmir, Manisa ve Iğdır'daki sivil itaatsizlik çadırlarına baskın yapıldı. Hem çadırlara hem de içindeki eşyalara el konulmuş. Geri verilmeyecek miymiş? Onu bilmiyorum, geri verilecek mi verilmeyecek mi. Neden el konmuş? 500 polis ile yapılmış bir operasyon. İşte kaldırılmış çadırlar. Niye? Sivil itaatsizliğe olmaz mı? Hangi kanuna dayanarak yapmışlar bunu bilmiyoruz. Biz de bilmiyoruz kesinlikle. Vardır, bir şey bulunur. Yani kanun bulmak çok da zor bir şey değil. Bahreyn örneğinden de. Hareketle. Çadırda nöbet tutan Barış Enleri inisiyatifi üyeleri de çadırların kaldırıldığı yerde oturma eylemine başlamış. Gözaltına alınanlar var. Onlarca kişi gözaltına alınmış. Bu arada haberin devamı çok ilginç. Anadolu Ajansı kaynak. Baskınlar sırasında çok sayıda gözaltı, bağımsız milletvekili adayı Ferhat Tunç başından yaralandı. Çadırlarda diyor çok sayıda molotof kokteyli, hatta el yapımı bomba bulunduğu öne sürüldü. Öne mi sürülmüş? Evet. Kim tarafından öne sürülmüş? Onu belirtmiyor. Ondan daha da hoş bir cümle var. Onunla bitireceğim. Haber cümlesi: İzmir'de oluyor olay. Aynı anda başka bir yer, İzmir. Sökülen çadırlar polis tarafından yakılmış. Aha. Evet. Bu böyle olmuş. Bir hakkı var herhalde polisin o zaman. Evet. İzmir'de ise sökülen çadırlar polis tarafından yakıldı diye bitiyor haber. Daha fazla ayrıntı istemem, yok çünkü veremeyeceğim. Yok, istemeyeceğim, bana yetti zaten. Aldığım ayrıntı. Molotof kokteylleri ya, ama herhalde molotof kokteylleri ve bombalar çıkarıldıktan sonra yakılmış olsa gerek, yoksa tehlikeli olurdu. Elbette onlar çıkartılmıştır ama zaten o öne sürülmüş şu anda. O sadece öne sürülmüş, evet. Evet. Çok acayip. Bu arada bir davamız daha var. Belki buna da gitmek gerekir. Festus Okey. Evet. Davası. Festus Okey 2007 yılında gözaltına alınmış. Sonra Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüş Nijeryalı bir kişi. Sen öyle sanıyorsun. Öyle, öyle oldu, öne sürülüyor. Kimlik tespiti yok ki, bilemez. Evet, doğru. Evet, yok hakikaten. Bilemem. Doğru haber. Daha sonra da Beyoğlu Emniyeti'nde ölmüştü. Ama nasıl öldüğü de önemli. Polis silahından çıkan kurşunla ölmüştü. Bu evet. Öldürüldü demek oluyor değil mi? Evet. Kanlı gömleği de daha sonra kaybolmuştu deliller arasında. Festus Okey'i öldüren polis memuru Cengiz Yıldız tutuksuz yargılanmaya devam ediliyor. Bu arada mahkeme kararı bu. Dün görülen mahkemede. Aynı zamanda Festus Okey'in kimlik bilgilerinin Nijerya'dan gelmediği gerekçesiyle dava 12 Temmuz 2011'e ertelenmiş. Kimlik bilgilerinin bir cinayet davasında görülmesine engel teşkil ettiğini ben hayatımda ilk defa duyuyorum. Yo, çok önemli. Ya Festus Okey değilse o öldürülen? Hayır, ölen biri var değil mi ortada? Somut. Emin olma. İsmi yoksa o da yok yani. Evet. Biraz önce konuştuk Mithat Sancar'la. Evet, işte bu da aynı şeyin devamı hakikaten. Yoksa Buñuel'den gönderdi. Belleğimiz yoksa biz de yokuz dememiş miydi? Evet, bu da dolayısıyla emin olma. Absürtlükler komedyasının bir başka ayağı diyelim. Davaya müdahale olmak isteyen 40 kişi hakkında mahkeme suç duyurusunda bulunmuştu. Şimdi sayıda 110'un üstüne çıkmış müdahil olmak isteyenlerin. Davaya müdahil olmak istedikleri için mi suç duyurusunda bulunmuştu? Evet, evet, mahkeme heyetine hakaret falan filan gibi de şeyler söyleniyordu. Buna inanamam. Evet, durum bu. Evet, peki. Bitirmek üzereyiz. Daha çok haberimiz vardı ama veremedik hepsini. Veremeyeceğiz bu gidişle. Yok, şey var. BBC gibi yapalım. Bugün hiç haber yok. Ama şimdi biraz hile olur bu kadar haber verdikten sonra öyle yapmak. Valla benim elimde Eğirdir Gölü'nden su içen bir belediye başkanı var. İnanılmaz bir... Afiyet olsun. Evet, çöplerin etrafında stoklandığı, gölün çok kirlendiği falan söyleniyor. İşte su içmiş. Bu zaten sık başvurulan bir taktik değil mi? Radyasyonlu olduğu söylenen sebzeyi yemek, çayı içmek... Kirli olduğu söylenen gölden su içmek teskin edici bir önlem olarak sıklıkla başvurulan evet, yöntemler arasında. Japonya'da da yapılmıştı ama Japonya'daki haberimi artık vermeyeceğim. Çünkü neden? Çünkü çok detay var. Onu yarına erteleyeceğim. Çok hoş ve iç açıcı bir haber var. Çünkü Japonya'da insanlar harekete geçmişler ve radyasyon seviyeleri konusundaki büyük gizleme perdesini kendileri yırtmaya karar vermişler. Ve eylem yapma yeni eylem silahı da bulunmuş. Nedir? Geiger cihazı. Herkese Geiger cihazı dağıtılıyormuş. Ama bu çok detaylı ve iyi bir haber. Onun için böyle iki dakikada yok etmeye gönlüm razı gelmedi. Onun yerine iki tane güzel haberim daha var. Sende ne var bilmiyorum ama birisi hakikaten güzel haber. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türk vatandaşı Ersin Pulatlı'nın açtığı davayı karara bağlamış. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde verilen disiplin cezalarının yargı denetimine açılmasını istemiş. Bu önemli bir gelişme çok. Benzer bir şekilde emekli savcı Sacit Kayasu hakkında meslekten ihraç kararının kaldırılması var. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun kaldırdığı bir karar bu. Evet, yani 9.000 avro manevi tazminat ve 500 avro mahkeme masrafı ödeyecek Ankara. Türkiye'nin kararı olası itirazı için 3 ay süresi bulunuyormuş ama AHİM, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yargı denetimini istiyor. Bu arada şeyi de bu şeyde öldürülen askerlik yaparken 24 Nisan'da öldürülen Ermeni Erin durumuyla ilgili de Radikal Gazetesi'nin bir haberi vardı onunla ilgili. Sevgilisi, nişanlısı ben kaza olduğuna inanmıyorum demiş olayın kısaca. Evet, önemli o da. Çünkü şey, yani en yakın arkadaşı ile şakalaşırken öldürüldüğü haberi var ama kendisiyle son mektuplaşmasında hiç herhangi bir intihar yüze düşündürecek en ufak bir şey olmadığı söyleniyor. İntihar mı, kaza mı? Kaza oldu söyleniyor bunu. Kaza, evet. İnanmıyorum demiş nişanlısı. Yani bu bir kaza veya tesadüf de olsa bilmiyoruz. Olabilir şu anda, hani öyle bir sonuca varmayalım hemen ama sevgilisini böyle düşündüğü için suçlayabilir miyiz? Hayır, suçlayamayız. Özellikle de olayın oluş tarihini göz önünde bulundurursak. Yani Sevak tüfekle şakalaşacak biri değildi diyor nişanlısı da. Çok ilginç iddialar da var bu konuda. Bu arada onu da söyleyelim. Kazadan yarım saat önce nişanlısına mesaj atmış. Evet. Karakolda geçen ay bir olay yaşandı söyleniyor. Vatan gazetesinin haberi bu. Görev yaptığı Gümüşgörü Jandarma Karakolu'nda 50 lirasının kaybolduğu bir askerin söyleniyor. Kayıp para için karakol komutanlarından birisinin Sevag'ı dövdüğünü söylemiş Melanie Kumruyan. Para için Sevag ile bir arkadaşı dövülmüş, bana anlatmıştı diyor. Şikayet dilekçesi vereceğini söylemişti ama sonra dilekçeyi verdim bilmiyorum. Komutanların hepsini çok seviyordu ama bir tanesiyle bu nedenle sorunlar yaşamıştı diye de konuşmuş. Böyle bir dövme olayı var. Böyle bir, evet, en azından bir iddia var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde dövme, insan dövme olayı var mı? Daha önce hiç olmadı. Var. Sıklıkla oldu. Sadece insan dövme değil, el bombasının pimini çekip nöbet tutan askere tutturma vesaire gibi olaylarında olduğunu biliyoruz. Evet. Ama ordu da şey yapmış. Ordudan aileye davet varmış. Önümüzdeki hafta Batman'ın Kozluk'taki karakolunda misafir edecekmiş Sevag'ın ailesini. Bakalım. Peki son haberi veriyorum. Samsun'un Bafra ilçesinde hoş bir olay yaşanmış. Bafra Müftülüğü Kutlu Doğum Haftası nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yardıma muhtaç öğrencilerin listesini istemiş. Şu ana kadar bana öyle hoş kısmını göremedim diyeyim. Devam edin. Niye? Kutlu Doğum Haftası kutlanıyor ve yardıma muhtaç öğrenciler tespit ediyor. Yardım edilecek. Bunun üzerine tabii ne yapmış Milli Eğitim Müdürlüğü? Harekete geçmiş. Ve 468 öğrenciyi liste halinde hazırlamış. Bu da güzel. Fakat müftülüğe verilecek liste birdenbire İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayınlanınca kızılca kıyamet kopmuş. Yani listedeki öğrencilere yapılan yardımın şova dönüştürülmesi ve ardından toplu fotoğraf çekilmesiyle işin içinden çıkılmaz bir hal almış. Evet, işte başta da bundan biraz şüpheleniyordum. İnsanların haysiyetini sonuçta ortaya oynandığı bir duruma dönüşmüş değil mi bu? Öyle olmuş. Yardım gizli yapılır demişler. Daha çok Takvim Gazetesi'nin bir haberi bu. Ama NTV, MSNBC.com'dan okuyoruz. Yardım gizli yapılır. İşte bu kişilerin yardıma ihtiyacı var diyerek insanlar böyle deşifre edilir mi demişler. Bunun adı artık nasıl yardım olur demişler. Bu ama işte sosyal devletin olmadığı yerde bu gibi şeyler öne çıkıyor. İlkel ve kesinlikle siyasi rant malzemesi olabilecek uygulamalar her zaman öne çıkıyor. Biraz da istemek lazım herhalde sosyal devlet denen şeyi. Yani iki şeyle bitirelim. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Yayla, arkadaşlarım, çalışma arkadaşlarım neden böyle bir şey yaptı anlam veremedim demiş ama hiç art niyet yok demiş. Bu tür işler gerçekten çok hassas işler demiş. Art niyet yoktur. kendisiyle listeyi bilgi işlemden sorumlu arkadaş koymuş. Kendisiyle ilgili gereği yapılacak demiş. Adniyet yok ama gereği yapılacak demiş. Ve inanın bizim sitemizde de yayınlandığından inanın haberim yok diye konuşmuş. İnandın. Yok. Bitiriyorum artık. Bu en güzel haberi sona sakladım işte. Sana listeyi gördün sen de. Evet. Peki bitiriyoruz. Bitirirken de Beatles çalalım. 1966'da bugün Abbey Road stüdyolarında kaydı bitirilmiş John Lennon'ın. Paul McCartney bestesi asıl ağırlıklı olarak John Lennon'ın bestesiydi. I'm Only Sleeping. Sadece uyuyorum adlı parça bitmiş. Ben de bunu uygun diye düşündüm. Öneriyorum. Halbuki bugün benim tek ihtiyacım olan sevgiydi bu kadar haberden sonra. All You Need Is Love çalacaksınız zannetmiştim ben de bir an. All You Need Is Sleep. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.